Місце на небесах. Хто вірує в нього, в Сина Божого, не буде засуджений. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 18 вірш. Бог нас разом із Ним воскресив і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Послання до Єфесян, 2 розділ, вірші 4 та 6. Відомий прусський король Фрідріх II одного разу влаштував банкет, на якому серед інших гостей був присутній французький філософ і атеїст Вольтер. Цей філософ розважав гостей своїми жартами, але при цьому зневажливо висловлювався про християнську віру. Одним із висловлювань було таке: «Я продам своє місце на небесах за один талер» – срібна монета. На мить у залі встановилася тиша. Потім встав член ради, він був віруючий, і сказав: «Перш ніж щось продавати, необхідно довести своє право власності на це. Не могли б ви довести, що маєте право на володіння місцем на небесах? Тоді я дам вам стільки талерів, скільки ви захочете». Це була гідна відповідь на образливий випад насмішника. Право на володіння місцем на небі є. Воно належить віруючим в Ісуса Христа. Про це ми читаємо в Євангелії від Івана. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять в імення Його. Перший розділ, 12 вірш. Приймаючи Господа Ісуса у своє серце, віруючий через благодать, Бога стає його дитиною. Це і є народження згори. Євангеліє від Івана, 3 розділ, вірші з 1 по 8. Тільки через народження згори можна увійти до Царства Бога. Господь Ісус готує обителі у домі Отця для віруючих. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 2 вірш. Право на володіння місцем на небесах можна отримати лише через покаяння перед Богом і прийняття вірою Господа Ісуса Христа як свого Спасителя.